Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 czerwca, jest 9. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Rząd w nowym składzie. Jak będzie wyglądał? Kto zastąpi polityków wyjeżdżających do Brukseli? Odpowiedzi na te pytania poznamy za nieco ponad godzinę. 4 czerwca 1989 roku Polacy pokazali komunistom czerwoną kartkę. Mija 30 lat od pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów. Upały i gwałtowne burze. Synoptycy znów ostrzegają. Jacek Sasin ma być wicepremierem, Marian Banaś ministrem finansów, Elżbieta Witek szefową MSWiA, Bożena Borys-Szopa ma objąć Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Takie są medialne przecieki na temat zmian w rządzie. Czy się potwierdzą, jak duże będą zmiany w rządzie, dowiemy się przed południem. Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. O godzinie 10.30 pan prezydent powoła nowych ministrów w skład Rady Ministrów. Portal w polityce.pl podaje, że szefem Komitetu Społecznego Rady Ministrów zostanie obecny wicepremier Piotr Gliński. Natomiast szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zostanie członkiem Rady Ministrów. W Polsce zaczynają się już uroczystości w 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów. 4 czerwca 1989 roku komuniści usłyszeli nie dla ich dalszych rządów. Spektakularne zwycięstwo odniosła Solidarność kierowana przez Lecha Wałęsę. Po raz pierwszy od 1945 roku do udziału w głosowaniu dopuszczono opozycję. Po raz pierwszy wybrano także senatorów. Jak to, co się wydarzyło, oceniają historycy, pytał Witold Banach. Wybory sprzed 30 lat były momentem symbolicznym, mówi dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. To był moment, kiedy rozstrzygnęliśmy losy dalszych przemian. To znaczy wola narodu rozstrzygnęła o tym, że już potem nie można było wrócić do starego systemu. Z kolei prezes IPN Jarosław Szarek przypomina, że wynikowi wyborów towarzyszyło zaskoczenie. Strona komunistyczna nie przewidywała tak dużego zwycięstwa Solidarności. To się cała ta konstrukcja w tym momencie załamała. Zarazem prezes Instytutu przypomina, że wybory z 4 czerwca nie miały służyć wyzwoleniu się Polski z systemu komunistycznego. To był element konstrukcji, żeby ludzie systemu komunistycznego zachowali swe wpływy. W wyniku wyborów ludzie Solidarności otrzymali 99 mandatów senatora oraz 161 mandatów posła. Witold Banach, Polskie Radio. Portal Polskiego Radia uruchomił specjalny serwis poświęcony wyborom 4 czerwca. A w serwisie kolejne tematy. Nad Polską fala upałów. Nawet 31 stopni w cieniu będzie w Lubuskiem i w Wielkopolsce. Dla tych regionów synoptycy wydali ostrzeżenie przed upałami. Będą też burze lokalnie gwałtowne z gradem i silnym wiatrem. Szczegóły w relacji naszej reporterki. Upalnie będzie jeszcze dziś i w środę, zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska. Co dalej okaże się jeszcze, bo wygląda na to, że będzie taka krótka przerwa w tych upałach, będzie 20 kilka stopni i potem być może na dwa dni znowu te upały powrócą, by w końcu, jeśli sprawdzi się prognoza, od niedzieli już ustąpiły. Na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie, ale w niektórych rejonach mogą pojawić się burze. Najsilniejszych burz mogą spodziewać się mieszkańcy południowo-zachodniej Polski. Dotyczy to Dolnego Śląska głównie, czy też Sudetu, Przedgórza Sudeckiego. Tam te burze mogą być intensywniejsze, może również padać grad, a porywy wiatru osiągną około 70 km na godzinę. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Posłowie z VAT-owskiej Komisji Śledczej za godzinę ponownie będą zadawać pytania byłemu wicepremierowi i ministrowi finansów Jackowi Rostowskiemu. Polityk stawi się przed komisją już po raz trzeci. Wcześniej posłowie zadawali mu pytania w grudniu i w styczniu. Byłego ministra finansów wezwano do Sejmu, aby skonfrontować go z zeznaniami świadków, których komisja przesłuchiwała w ostatnich dwóch kwartałach. Przewodniczący Komisji Śledczej Marcin Chorała z PiSu liczy również na lepszą pamięć lub notatki świadka. Na przykład pan minister Rostowski w ogóle nie kojarzy zespołu do spraw zwalczania przestępczości podatkowej, który został powołany jego własną decyzją. Tak samo z kwestią odwróconego VAT-u podmiotowego dla płatników zagranicznych. Jacek Rostowski kwestionował natomiast skalę luki podatkowej oszacowanej wstępnie przez resort finansów na około 250 miliardów złotych. Szacunki luki VAT, którymi szafują członkowie komisji, są w zasadzie niewiarygodne. Komisja śledcza rozpocznie przesłuchanie byłego ministra o godzinie 10. Najpierw w trybie tajnym, a od godziny 14 na posiedzeniu otwartym. Michał Fedusio, Polskie Radio. Członek VAT-owskiej Komisji Śledczej z Platformy Obywatelskiej Zbigniew Konwiński ocenił, że trzecie wezwanie Jacka Rostowskiego to nękanie świadka. Te wszystkie informacje teraz, za chwilę jeszcze wiadomości sportowe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu jest już Krzysztof Łoniewski. Na 6 meczów w Lidze Narodów nasze siatkarki wygrały aż 5 razy. Czy pójdą za ciosem i pokonają dziś Serbki? To na pewno nie będzie łatwe. Mamy do czynienia z samymi mistrzyniami świata, ale rywalki Polek ostatnio nie błyszczą. Mecz Polska-Serbia o 17:15. Ciekawe, czy wtedy będzie już po meczu dwóch Szwajcarów w Roland Garros. Pojedynek Rogera Federera i Stana Wawrinki zapowiada się zjawiskowo. Obaj w świetnej formie, choć dużo łatwiejszą drogę do ćwierćfinału miał bardziej doświadczony i bardziej utytułowany Federer. Spotkanie na Suzanne Le Glen startuje o 14:00, tak jak mecz na korcie Filipa Chatrier, tu też stawką półfinał, ale w turnieju pani. Piękna Sloane Stephens zmierzy się z Joanną Kontą. Potem na tej samej arenie broniący tytułu Rafa Nadal nabiega się w spotkaniu z Keim Nishikorim. A gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, to przypominamy, że wczoraj z French Open pożegnała się Iga Świątek. Nie miała żadnych szans w meczu z Simoną Halep. Przegrała 1-6 i 0-6, ale jest zadowolona i słusznie ze swojego debiutu, dorosłego debiutu w Paryżu. Nie wydaje mi się, żeby to był dla mnie najważniejszy mecz. Pod względem takim wynikowym, że czwarta runda to jakby jest o wiele wyższa stawka. Ale myślę, że te poprzednie mecze były dla mnie z takiego mentalnego punktu widzenia i z punktu widzenia tego, co się nauczyłam, były trochę ważniejsze. Generalnie jak chodziłam na kort, to byłam trochę taka oszołomiona, ale z drugiej strony, tak jak mówię, jakby nie stresowałam się. Gratulacje dla Igi Świątek, gratulacje dla koszykarzy Arki Gdynia. Pokonali 105-80 Stelmet Zielona Góra i cieszą się z brązowego medalu w Mistrzostwach Polski, mówi Przemysław Frasunkiewicz. Pierwszy raz się dostaliśmy do tej czołowej czwórki od jakiegoś tam czasu. Byliśmy uważani przez przegranych tego sezonu. Teraz ten brąz myślę, że smakuje tak jak złoto. Choć nie czuć tego w głosie koszykarza Arki. Przypomnę, że w finale Basket Ligi mierzą się Polski Cukier Toruń i Janwil Włocławek i mamy remis 1-1. Remis także, tyle że po dwa w finale hokejowej NHL. Tej nocy St. Louis Blues pokonali Boston Bruins 4-2. Wygraną hokejiści Blues zrewanżowali się swoim fanom za sobotnią kompromitację. Wówczas we własnej hali przegrali z Bruins 2-7. Piąty raz w historii klubu gracze St. Louis rywalizują Puchar Stanleya i dopiero pierwszy raz na tym etapie rozgrywek wygrali pojedynek przed własną publicznością. Po dwóch tercjach był wynik 2-2, a co ciekawe zawodnicy z Bostonu wyrównali grając w osłabieniu. W przekroju całego spotkania to jednak gospodarze sprawiali lepsze wrażenie, co udokumentowali w ostatniej odsłonie. Gol na 4-2 padł przed samym końcem, jak Bruins szukając jeszcze swojej szansy wycofali bramkarza. Teraz rywalizacja na jeden pojedynek przenosi się do Bostonu ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie po 17:00 opowiadam Malecki. W Zielonej Górze 31 stopni, w Poznaniu 30, w Katowicach i Toruniu 29, w Warszawie i Krakowie 28, w Rzeszowie 27. To temperatury w cieniu. Przed nami kolejny bardzo upalny dzień. A lokalnie, przeważnie na zachodzie i na południu kraju, możliwe gwałtowne burze z gradem i silnym wiatrem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję. Odkrywam krańce świata. I opowiadam historię niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata. Ale nigdy nie tracą nadziei. Każdy z nas może pomóc walczyć z rakiem. Pomóż Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Więcej na www.naratunek.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O, jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2500 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pogodne letnie popołudnie. Janina i Henryk jadą na urodziny wnuka. Anna i Oliwka wracają z przedszkola. Tomek, świeżo upieczony tata, właśnie jedzie do szpitala, żeby zobaczyć synka. Za kilka sekund na skrzyżowaniu ktoś z nich stanie się ofiarą wypadku. Nie wiemy jeszcze, kto. Czy chciałbyś być tym, który zadecyduje i wybierze ofiarę? Co roku z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowców dochodzi do około 7,5 tysiąca wypadków, w których ginie ponad 300 osób, a prawie 10 tysięcy zostaje rannych. Żyj i pozwól żyć innym.

later that same year, I'm sure I heard his echo in my baby's newborn tears. I just wish I could have told him in the living years. So say, say, say. Więcej takich cudownych wspomnień jeszcze dziś się pojawi w programie Do Południa. Dziś w programie Do Południa też będziemy wspominać 89 rok i już teraz w imieniu Adama Grzeszaka i Wiktora Legowicza zapraszam za 14 minut na informator ekonomiczny, bowiem ten informator będzie poświęcony temu, jak żyło się i jak kształtowała się ekonomia w 1989 roku. Zapraszam w imieniu Wiktora. Państwu dziękuję za pierwsze sygnały i oznaki życia. Szczególnie niezawodnemu panu Pawłowi z Radomska. Dzięki panu Pawłowi już wiem, że w Radomsku lato i szykuje się upał na cały dzień. I dziękuję za pozdrowienie i odpowiadam na pytanie zawarte w postscriptum, czy będzie dzisiaj zestaw obowiązkowy Zazula, Kingfish i Agata Karczewska. Nie, dzisiaj nie, ale za to będzie dużo pięknych wspomnień utworów z 89 roku, które wtedy lubiłem bardzo i kocham je do dziś. Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry forgive me, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Say, baby. Jeśli chodzi o ten utwór, to lubienie tej piosenki nie skończy się na pewno w 2019 roku. Baby, Can I Hold You? To była Tracy Chapman. No i teraz jeszcze jeden utwór, a potem informator ekonomiczny. I to jest utwór, który kiedyś państwo ochrzcili takim mianem utworu, który wstrzymuje ruch na ulicy. I ja się bardzo mocno przyzwyczaiłem do tego określenia. Bo to jest akurat w przypadku tej polskiej piosenki, prawda? Utwór, który wstrzymuje ruch na ulicy. Dżem, modlitwa trzecia, Panie, pozwól mi. Oczywiście nie wiem jak państwo, ale ja przez 8 minut byłem w absolutnie innym wymiarze. Absolutnie światowy utwór, absolutnie światowe wykonanie to był zespół Jam z Ryszardem Lidlem. Modlitwa trzecia, pozwól mi. Za chwilę informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 17 maja wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 12 czerwca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jedyny taki sklep z muzyką. Legendarni artyści, najlepsi debiutanci, niezapomniane koncerty. Marek Niedźwiecki. Najlepszy współczesny jazz. Włodek Pawlik. Moc wiosennych promocji. Wyjątkowe archiwum, najlepsza klasyka. Wojciech Rajski. Zapraszamy. Sklep polskieradio.pl. Niektóre rzeczy robię w kółko i w kółko. I trudno zauważyć efekt. Jednak są też takie jak moje nowe serum Biolik, które dają efekt natychmiast i na długo. Biolik, intensywne serum nawilżające z mikroalgami, długotrwale nawilża moją skórę, a do tego jest ultra lekkie, nietłuste i świetnie się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest gładka i sprężysta. Czuję to i widzę. Dzień po dniu. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Witam. Kłaniam się. Panie Adamie, mamy rok 1989 i na swojej trasie stałej zapłaciłem 1200 zł. Za litr benzyny. Już bez kartek. No gratuluję, bo z tym zaopatrzeniem w paliwo też nie było tak rewelacyjnie, ale jeżeli pan miał stację CPN-u, bo innych nie było, to oczywiście mógł pan takiego zakupu dokonać. Kartki zlikwidowano na początku roku, prawda? 89. Tak, oczywiście. Tak, to była początek jeszcze tej takiej PRL-owskiej próby reformowania gospodarki i właśnie przywracania jakiejś normalności. Pamięta pan, ile pan zarabiał wtedy? Ile ja zarabiałem? No, prawdę powiedziawszy, to chyba trudno mi przypomnieć sobie, bo jednak te zarobki się zmieniały w tempie dosyć szybkim, ze względu nie na rosnącą zamożność, ale na inflację. Natomiast to łatwo wyliczyć. Jeżeli w 90 roku w ramach planu Balcerowicza został uwolniony kurs, znaczy został zliberalizowany handel walutami i był jednolity jeden kurs dolara, nie było czarnorynkowego już, no i wtedy 9,5 tysiąca złotych kosztował dolar, a tak było zawsze w PRL-u, że średnie zarobki to było $20, więc to łatwo policzyć. Przypuszczam, że to było około 200 tysięcy złotych, według oczywiście, dodajmy, pieniędzy z 89 roku. Roczny taki średni zarobek to były 2,5 miliona. No tak, a za moment, kiedy ruszyła reforma Balcerowicza, to właśnie nastąpiły te takie wyrównywanie się tych zjawisk ekonomicznych i wtedy ta hiperinflacja nam wybuchła, no to już w milionach żeśmy miesięczne dochody liczyli. No tak, do tego jeszcze wrócimy. Natomiast od paru miesięcy, czyli od stycznia 89 roku działała już ustawa Mieczysława Bilczka. Co nie jest zabronione, jest dozwolone. To była ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. To była... No teraz to jest... Ja mam problem zawsze z tą ustawą, ponieważ ona dzisiaj funkcjonuje jako taka mityczna ustawa, która mogłaby rozwiązać wszystkie problemy. Zwłaszcza... Wielu ekonomistów twierdzi, że powinno się wrócić do niej. Wielu ekonomistów o takich skrajnie liberalnych poglądach uważa, że tak trzeba zrobić. Ale to jest tak trochę z tą ustawą, trochę jak z Konstytucją 3 maja, że wiadomo, że miała piękne idee, natomiast nie bardzo wiadomo, bo ona tak krótko działała i jeszcze na dodatek ona działała w realiach gospodarki socjalistycznej, gdzie właściwie była całe te realia były oparte na jakichś fikcyjnych fundamentach, w związku z czym ona dotyczyła niewielkiej grupy i niektórzy twierdzą, że poprzez tą ustawę również te uwłaszczenie nomenklatury nastąpiło. No, różne rzeczy działy się nie zawsze dobre, ale to chyba pani profesor Mączyńska, o ile pamiętam, powiedziała, że co nie jest zakazane, jest dozwolone, ale nie zawsze jest uczciwe. No i był problem zawsze, czy na ile ta ustawa nie wyzwoliła na jakichś patologicznych pewnych zjawisk. To być może, ale uaktywniła taką niezwykłą przedsiębiorczość Polaków i to chyba przyzna pan. No tak, ja myślę, że ta przedsiębiorczość, ona funkcjonowała w różny sposób, bo ona bardziej to chyba ona zelegalizowała, no bo wiadomo było, że chłopi już od bardzo dawna, od kiedy się, że tak powiem, taki opresyjny system trochę zmniejszył, no handlowali mięsem, produktami swoimi i nie bardzo patrzyli. Słynna baba z Cielęciną. No właśnie, baba z Cielęciną to była taka figura, którą młodsi to mogą znać z Barei, a starsi pamiętają taki handel, ale generalnie i chłopi, i rzemieślnicy, i rozmaite grupy, więc ta równoległa gospodarka w PRL-u funkcjonowała zawsze, natomiast w pewnym momencie ci ludzie przedsiębiorczy, z inicjatywą dostali szansę. Zresztą sam Wilczek, Mieczysław Wilczek, bo to też warto wspomnieć tą postać, bo to była dosyć ciekawa osoba, to był też taki prywatny, jeden z największych prywatnych przedsiębiorców w PRL-u, który miał rzeczywiście dosyć duże osiągnięcia, bo on był chemikiem i taki proszek XI, to jest jego dzieło, a który w pewnym momencie zaczął robić interesy, no w jakim stopniu koncesjonowane, ale później Mieczysław Rakowski, który z nim się, zdaje się, przyjaźnił, uznał, że on będzie dobrym ministrem gospodarki. I to był początek gospodarki wolnorynkowej, panie Adamie. No w pewnym stopniu tak. No, to już było na fundamentach takich okrągłostołowych, tych już takiej nowalącej się PRL-owskiej gospodarki i przygotowywania się do jakiegoś szukania nowej drogi dla Polski. Pamięta pan, wielkie jarmarki powstawały w dużych miastach. Ja tylko wspomnę o Warszawie, o placu Defilad i oczywiście Stadion Dziesięciolecia. Teraz na tym miejscu znajduje się Stadion Narodowy. Młodym słuchaczom. Tak, to jest, no to właśnie była taka eksplozja takiego spontanicznego i handlu, gospodarki tej takiej właśnie oddolnej. To były bazary, to może nawet mało powiedziane, dlatego że wtedy funkcjonowało tak zwane, było pojęcie łóżko polowe i szczęka. Łóżko polowe to był taki podstawowa jednostka handlowa, to znaczy rozkładał taki handlowiec na ulicy takie łóżko, tam na nim towary i na nim sprzedawał, a szczęki to była taka rodzaj takiego składanego stoiska, już taka wyższa forma, taki można powiedzieć prawie supermarket ówczesny i w tym momencie, ale generalnie cały handel wyszedł ze sklepów na ulicę i tam się oddziały różne dziwa handlowe. Ale też ludzie robili naprawdę dobre interesy. No, jedni robili dobre, inni robili gorsze. No, w każdym razie była to okazja do różnych interesów. Na pewno rodziły się wtedy pierwsze takie pomysły. Przypomnę, że również liberalizacja, że możliwość tworzenia banków wtedy nastąpiła. To właściwie po właśnie chyba teraz 30 lat mija, kiedy Bank Inicjatyw Gospodarczych, taki pierwszy prywatny bank powstawał i wtedy były tak niskie wymagania dotyczące banków, że każdy, było takie przysłowie, że jak nie masz pieniędzy, to załóż bank. I wtedy się różne rzeczy działy. No, Mieliśmy bezpieczną kasę Grobelnego, mieliśmy pana Gawronika z jego... No Gawronik źle skończył. No ale on właśnie między innymi, on pierwszy się zorientował, żeby handel, zalegalizowany handel walutą to jest dobry dla niego, będzie biznes. No różne się tworzyły biznesy. Interesy, tak. I niewiele z nich dotrwało, ale niektóre oczywiście wywodziły się jeszcze z tamtych lat, no bo... To na pewno. Panie Adamie, pod koniec roku 89 poznaliśmy założenia reformy profesora Balcerowicza. I to był przełom. No tak, to był przełom, oczywiście to był przełom wynikający z tego, że profesor Balcerowicz dostał zadanie wraz z grupą, bo tu trzeba pamiętać o tym, że tu była cała grupa ekonomistów, którzy szukali jakiegoś rozwiązania. On był twarzą trochę tego całego projektu, ale tam pamiętamy o Jeffreyu Sachsie, profesorze takim amerykańskim, który jakby zainspirował ich, profesor Gomułka, Kawalec. No była cała taka ekipa takich mózgów ekonomicznych, które szukały jakiegoś rozwiązania i efektem tego był plan Balcerowicza, takiej dosyć radykalnej liberalizacji, otwarcia. To był trochę taki skok na głęboką wodę, przy czym w czasie tego skakania tośmy nawet nie za bardzo wiedzieli, ile tej wody jest i jak my wylądujemy. No ale wydaje mi się, że Persaldo widzimy dzisiaj, że jednak to skończyło się dobrze. No, profesor Balcerowicz jest dzisiaj dosyć ostro krytykowany i musi się bronić, ale pamiętam, że on wtedy mówił, jak mu mówiono, że to wszystko idzie za szybko, że to trzeba było delikatnie, że to, że tamto. On mówił, że nie da się gasić pożaru etapami i że są scenariusze tylko dwa. Albo szybki, albo bardzo szybki. No po prostu pamiętajmy o tym również, że to wymagało również pewnej akceptacji społecznej, która trwała niezbyt długo. I w 95 roku otrzymaliśmy dzisiejsze pieniądze. No tak, ale to był efekt z kolei całej tego procesu, kiedy ta inflacja doszła do absurdalnych wielkości. Już tak. Brakowało na banknotach miejsca na kolejne zera, więc i kiedy inflacja już trochę osłabła, można było ten złoty nowy wprowadzić jako symbol pewnego zakończenia, chociaż oczywiście pewne problemy pozostały. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękuję. Do jutra, 9:30. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I wracamy do naszej audycji do południa i do klimatu muzycznego 89 roku. A jeszcze odpowiedź na Państwa oficjalną korespondencję dotyczącą zespołu Dżem i utworu Modlitwa Trzecia Pozwól Mi. Zapewniam Pana Piotra, że dołożę wszelkich starań, aby tak się stało i Pan Piotr zapewne wie, o co chodzi, a chodzi o top wszechczasów Polski. No i teraz przypomnijmy i przywołajmy rok 1988. Wtedy zespół Kombi wydał swoją płytę Tabu i prawdę mówiąc nie odtwarzałem utworów z tej płyty chyba od tamtego czasu. Jak to Państwu zabrzmiało po tylu latach? I gitara Grzegorza Skawińskiego, Kombi, Pamiętaj mnie z płyty Tabu. Dziś wspomnieliśmy w ramach naszego dnia w programie trzecim. Dziś 4 czerwca 2019 roku. 30 lat temu było zupełnie inaczej. No ale program trzeci nadawał dla Państwa muzykę i teraz będzie wspomnienie, które jednocześnie będzie zapowiedzią tego, co czeka nas w tym miesiącu. Czyli spotkanie na Stadionie Narodowym. To taki mały fragment wspomnienia. Dzisiaj Two Hearts to był Phil Collins, a więcej usłyszymy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jest za 9 minut 10. Trójkowy detektyw. Jest wtorek, a zatem Katarzyna Cygler. W katedrze świętego Jana w Warszawie w 1953 roku robotnicy odkryli dwie trumny. Badacze i historycy szybko określili je jako średniowieczne, a antropolog i lekarz sądowy wkrótce zidentyfikowali spoczywające w nich szkielety. Należały do dwóch książąt mazowieckich, braci Stanisława i Janusza. Wydarzenie śledziła cała Polska, bo raz archeologiczne odkrycie w podziemiach katedry to już coś, a książęce szkielety to jednak książęce szkielety. No i śmierć książąt była osnuta mroczną tajemnicą. Obydwaj zmarli w latach 20. XVI wieku w odstępie niecałych 2 lat. Zgon wysoko postawionych osób, zwłaszcza w duetach rodzinnych, z przyczyn naturalnych uchodziły w XVI wieku za mało prawdopodobne, no tym bardziej, gdy w okolicy pojawiały się interesy elity władzy. Starszy z braci Stanisław zmarł wkrótce po wizycie u brata, gdzie obaj podobno bawili się doskonale i pili na umór. Najpierw jego bardzo złe samopoczucie łączono z oczywistą konsekwencją potrucia alkoholem, jednak mimo wszystko kac nie zabija, a książę władca Mazowsza zmarł. Kiedy niecałe 2 lata później umiera jego brat Janusz, zasadniczo silny, zdrowy 20-parolatek i ostatni piastowski władca Mazowsza, od razu współcześni zaczynają mówić o truciu i to obydwu książąt. Oskarżono i przesłuchiwano wielu potencjalnych sprawców. 2 służących księcia, starostę Jordanowskiego, który podał śniadanie Januszowi, stracono i wyklęto, pewną szlachciankę i piekarkę, no tu nawet obie panie doczekały się tortur i efektownego spalenia na stosie ku przestrodze oczywiście, aptekarza Płockiego i akurat za nim wstawił się sam król Zygmunt Stary. I właśnie najciekawsze plotki dotyczyły najwyższych elit władzy, ponieważ śmierć książąt mogła być w interesie na przykład Zygmunta Starego, który teraz mógł spokojnie włączyć Mazowsze do korony. Co prawda z drugiej strony i tak chciał ożenić swoją córkę z pierwszym, a potem drugim z braci, by z czasem przejąć teren. Kolejnym potencjalnym beneficjentem był Albrecht Hohenzollern, który planował włączyć Mazowsze do księstwa pruskiego. No i w końcu kobieta i zemsta. Wojewodzianka płocka Katarzyna Radziejowska, która starała się związać z Januszem, ale na drodze stanął jej Stanisław. Podejrzewano, że po wspomnianej książęcej imprezie podała podtrute śniadanko, a potem oskarżono ją również o zabójstwo Janusza, bo ponoć jej podpadł. Podejrzewano także królową Bonę. No, tu wiadomo, ród Sforców. Oczywiście ani wojewodzianki, ani króla, królowej czy wielkiego mistrza nikt nie przesłuchiwał. Natomiast plotki gęstniały. W rezultacie Zygmunt Stary kazał przeprowadzić sekcję zwłok Janusza. Wykonał ją lekarz królewski i oficjalnie wykluczył otrucie. Niektórzy historycy wśród oskarżonych umieścili dodatkowo hektolitry wypijanego przez braci alkoholu i potencjalny syfilis. Jednak proszę Państwa, gdyby 20-kilkulatkowie tak reagowali na procentowe napoje, to żaden student nie dotrwałby żywy do magisterki. A wstydliwa choroba, no cóż, popularna w tamtych czasach, rozwijała się jednak latami i spokojnie można było dotrwać do 50 z hakiem. Badania laboratoryjne przeprowadzone w latach 50 XX wieku nie wykazały obecności trucizny w szkieletach, ale też nie wykluczyły otrucia. No, drodzy Państwo, bez zgrabnych teorii spiskowych nie byłoby kryminałów, a jak wiemy z literatury, nawet zwykłym karasiem można wykończyć człowieka. Dobrego wtorku. Dziękujemy bardzo, mówiła Katarzyna Cygler. Zamyśliłem się trochę nad tym, o czym mówiła pani Katarzyna. Ale nic, już się otrząsnąłem i wracamy do wspomnień muzycznych. Będzie częściowa odpowiedź na Państwa liczne pytania z poprzednich audycji. Dlaczego tak bardzo ją lubię? Otóż dlatego, że wtedy nagrywała takie cudowne piosenki. I saw from the cathedral. You were watching me, yes I saw from the cathedral what I should be, so take my time,